Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz abdest almanın maddi manevi faydaları. Abdest miftahü salahtır. Yani namazın anahtarı abdesttir. Eğer anahtar güzel olmazsa kapıyı tabii açamamaktır. Namaz müminlerin miracıdır. Manevi bir ilahi sohbettir namaz. Demek ki eğer abdest güzel olmazsa anahtar açamadığı kapıyı namaza girişlerse bir zor oluyor muhtemelen. Önce bakalım inşallah abdestin manevi faydalarına. Çünkü bunlar hem dünyada bize gerek hem inşallah öbür alemde karşımıza çıkacaklar bunlar. Hadis-i şerifle başlayalım inşallah. Hadis-i şerif Müslim, Sahih Müslim'de Ülü Aleyhisselam Hazretleri men tevaddu'a bir kimse abdest alsa fe ahsener vudu'a abdestini de güzelce alsa yani abdest almayı önemsese baştan sona yapmasa haracat hatayahu min cesedihi onun bedeninden günahları çıkar dökülür. Hatta tahruce min tahti ezufarihi hatta tırnak altına kadar abdestle ve bunun günahları da bedenden çıkar dökülür gider muhteremler. Namaz miraç. Miraç şu anlama geliyor. Kulun Allah huzuruna girişi. Peygamberimiz Bilal Aleyhisselam Hazretleri Hatem'in bir olduğu halde o bir miraçtan önce bir manevi ameliyat geçirdi. Yani göğsü yarıldı, kalbi temizlendi. Demek ki bir insan da, bir mümin de hemen birdenbire namaza giremiyor, namaza duramıyor. Önce ne gerekiyor? Önce bir maddi, manevi temizliği gerekiyor önce. İşte abdestin en büyük özelliği budur. Abdest suyuyla beraber yıkanan her uzu organdan günahlar çıkıp gidiyorlar. Tabii günah deyince burada günah-ı segayre giriyor bunlar. Yani büyük günahlar çıkmaz muhteremler. Mesela bir insanın namaz borcu var. Oruç borcu var, kul hakkı varsa bunlar çıkmazlar. Mutlaka o namazın kaza edilmesi gerekir yani. Bir de kul hakkına da helallik gerekir. Yine hadis-i okuyorum inşallah. Hadis-i beyhak eden Bülü Aleyhisselam Hazretleri İza tevaldale abdü bir kul, Müslüman kul abdest aldığı zaman tehat anhu zünubuhu. Onun günahları dökülmeye başlar. Kema tehatü vereke hazi şecereti. Peygamberimiz Eshab-ı Muhaddis'ini söylerken bir ağacı gösterir söylüyor. Sonbaharda şu ağaç yapraklara döküldüğü gibi bir mümin kul da abdest alırken onun da günahları dökülür. Böyle muhterem. Tabii bunun biz farkına değiliz muhteremde. Farkına değiliz. Demek ki elhamdülillah bakınız, namaz kılan bir mümin, abdesti alırken, hiç o anda aklına günahları gelmediği halde, o anda tevbeyle meşgul olmadığı halde, ama abdest suyuyla beraber, o günahlar elhamdülillah dökülüp gidiyorlar muhteremler. İnşallah, abdest almayanlar da inşallah, bunu duyarlar da, ondan, buna yaradan inşallah Teala. Aksiyle Allah korusun. Onlar her günahlı olduğu gibi duruyor tabi. Bir de abdest aldıktan sonra kelime-i şehadeti getirmek. Abdest aldıktan sonra. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Hadis-i Şerif Tirmizi'de sizden biriniz abdest aldığı zaman peygamber. Sümme kâle, ondan sonra abdestten sonra şunu söylerse, abdestten sonra. Hepimiz bilmiş olduğu kelime şehadetin birkaç kelime daha farklısı. Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehü la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abdü ve resulü. Bu kadar muhteremler. Bunda bir şey var, fark var. Vahdehü la şerike leh ilavesi var bunda böyle. Peygamber böyle buyuruyor bunu. Tabi aynen yapılması nedir? Peygamber'e uymak olduğu için daha tabi faziletlidir. Anlamı daha başka tabi. Fakat Peygamber burada bir şart koşuyor. Sen birinin abdesti aldığı zaman abdestini de güzelce aldığı zaman buyuruyor muhtemelenler. Yani nedir bu vurgular? Abdeste önem vermeye bizlere bir teşvik muhtemelenler. Yani abdesti öyle baştan samimi yapmamız gerekiyor. Önemseme gerekiyor. Bilhassa tabii kışın insanın kazaklar, mazaklar, şunlar bunlar kalın oluyor. Özellikle kolları sıvarken de mutlaka dirseklerin de iyice açılması gerekiyor. Çünkü ayet-i kerimde öyle geliyor. İlel merafiki. Bir fark dirsek anlamına geliyor. Dirsekle beraber eline yıkayın Mevla buyuruyor. Anlamı vereyim kısaca inşallah bunu inşallah. Demek ki bir kimse abdest aldı, abdestini bitirirdi. Hemen o anda bunu okursa kişi, tabi sevabı sonra gelecek inşallah, vereceğim bunu inşallah. Anlamı şu, eşhedü, ben şehadet ediyorum. Bir şehadet, yani görür gibi biliyorum, inanıyorum, şehadete bulunuyorum ki, en şuna ki, La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Olabilir mi? Olamaz tabi muhtemelenler. Kim ilah olabilir ki? Ağaçlar mı olur? Dağlar mı olur? Dünya mı olabilir ki böyle şey? İnsan mı olabilir ki böyle şey? Yeri göğü yaratan, yöneten kim? Burada bakınız neyle geliyor? Eşhedü ile gelmesi de çok bunun anlamlı eşhedü ile. Eşhedü böyle kesin şehadet biliyorum, inanıyorum ve ilah ediyorum ki anlamına geliyor. Eşhedü şehadete bulunuyorum ki en şuna ki la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur. Burada iki kelime farklı vardı. Vahdehü, o Allah bir olduğu halde. Allah birdir. La şerike le, onun şeriki, ortağı, dengi, benzeri yoktur. Olsa ne olur? İki ilah olur. O zaman bu evreni ikiye bölmeleri gerekir. Ya. Al güneşi götür. Dünya hayat olur mu? Olmaz dünyada. Dünya bir anda hayat bitti dünyada. Onun için yani nereye bakarsa baksın insan, akıl da bunu zaten kabulleniyor ki Allah birdir, vahde Allah birdir. La şerike le, onun haşa şeriki, ortağı, denge, benzeri yoktur. Bütün varlıklar onun yarattığı aciz varlıklardır. Hepsi. Melek de olsun, Allah'ın yarattığı varlıktır. Ve eşhedü, yine aynı şekilde şahadete bulunuyorum ki enne Muhammeden Hazreti Aleyhisselam Hazretleri nedir? Abdühü, Allah'ın kuludur. Ve Resulü, ve peygamber bakınız. O da Allah'ın kuludur. Bir insanın abdestten sonra bunu okursa ne olur? İlla futihat lehu ebvabün cennetin semaniye. O anda o kişi için cennetin 8 kapısı açılır. O anda kişi okuduğu anda bunda o kişi için cennetin 8 kapısı açılıyor. يَدْهُلْ مِيَّ شَاءَ O anda ölüm olsa, ölebilirse, onda ölmüş olsa o anda, istediği kapıdan yani girecek bak muhteremler. Bazen böyle oluyor mesela. Öyle kişi var ki, abdestini alıyor, ancak bitiriyor, Ölüm ecel geliyor. Geliyor. Eğer o kişi bir de bunu da okumuşsa o anda, kitabem kirimiş getirmiş oluyor, kişi o anda bunu da okumuşsa ne oluyor? Onda elhamdülillah cennetin 8 kapı açılıyor, her kapıdan buna davet geliyor. Bana gel, bana gel diye. Bunu kapışıyorlar. Bu adı şerifte Tirmizi'de okudum bunda. İnsanların bazıları, yani namaz kılamayanlar, iki ayrılıyor bunlar tabii. Bir, namazı kılmayanlar var. Yani bunlar Allah korusun artık kalpleri paslanmış. Bir de namaz kılmak istediği halde kılamayan Müslüman din kardeşlerimizde var. Kılmak istiyor, kılamıyor. Niye kılamıyor? Üşeniyor, tembellik ediyor, şu oluyor, bu ağırlık basıyor, bir şey oluyor. Tabii şeytan önüne çıkıyor, bunu engelliyor bunu. Şeytan bunu göğsüne basıyor. Bunu engelliyor, ağırlık veriyor kendisine, kılamıyor. Ne yapma gerekiyor muhteremler? Kişiye şöyle demeli, ben namaz kılamasam bile abdest alacağım demeli muhterem hakkınız. Abdesti almalı kişi. Kişi abdesti aldığı anda hemen bütün bakın gök kapıları açılıyor kişiye. İnşallah maddi faresine geleceğim inşallah. İnsan muazzam bir değişim oluyor. O zaman bu kişi namaz kılması da kolaylaşır muhteremler. Demek ki namaz kılamayanlar namaza gözüne büyütmesinler. Ağırlaştırmasınlar bunu. Bu yükün altına girmesinler. Ne yapsınlar? Öncelikle anahtar sahibi olsunlar. Anahtarı aldı mı, tamam o bina onundur. Hazine onundur muhtemelen efendim. İş anahtarda demek bu şekilde. Bir de yatarken abdesti yatmak. Abdesti yatmak. Hadis-i şerif Buhari'de, Müslim'de. Yani en sadı şerif anlamına geliyor. Bu hadis-i şerif uzun. Ben bu bölümünü aldım. Peygamber sahabeden birine, yani Bera bin Azibe, öyle şey buyurdu o kişiye, İzâ eteyte melcaike fetevaldah buyurdu. Yatmak için yerine yatağına gireceğin zamanlar önce abdestini al. Uduk yüz salati aynen namaz kılmak için aldığın gibi abdestini al, abdesti yat. Bir muhterem Peygamber. Bu da neden dedi? Tabi sünnet muhteremler. Peki bir insan abdesti yatarsa ne olur acaba? Bunun özelliği var mı? Hadis-i şerif okuyorum inşallah delimiden. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Et-tahirun naimü. Bir kimse abdest alıp yatsa, kişi abdestli olarak uykuya dalsa. Şimdi şöyle olabilir demek ki, mesela insanın abdesti var. Yattı, hem uyuyamadı ama abdesti bozuldu, sonra uyudu. Bu buna girmiyor tabi. Buna girmiyor. O da sevap alıyor, buna girmiyor ama. Bir kişi abdesti var, ya abdest aldı yatmadan önce. Abdest aldı, yattı, bu kişi abdesti bozulmadan uykuya da uyudu. Kesaimül kaimi. Bu kişi hem oruçtu hem de namazdaymış gibi, kaim olmuş gibi sevap buna kişi yazılı yok muhtemelen işte. Yani bu kadar demek ki faydası var. Abdesti yatıp uyumanı muhtemelen. Kişi güya o kişi yani kendehü o kişi hem oruçtu hem de namaz kılmış gibi bu sevap olur muhteremler. Bir insan abdest yatan kişi bazen gece rüyasında, tabii iyi kişiler rüyasında bir cami görür, cemaat görür, şunu bunu görür, ben de namaz kılayım der, aklına abdestsizliği o anda ruhuna aklına gelir. Hemen o tuvalet abdest ararken namaz kılamaz rüyasında muhteremler. Bir insan abdest yatarsa O kişi rüyasında namazda kılabilir muhtemelen. Rüyasında namaz kılabilir. Peki bir insan rüyasında namaz kılsa bu namazın kişi yararı var mı? Var, var, var muhtemelen. Var. O da mahşer günü mizanla sevabına yazdı, konacak oraya. Yani nasıl bir zamanda artık kişi böyle yani şey tabirle böyle kişi artık süktüm püktüm olmuş. Bakıyor sevapları, az görüyor sevaplarını, mizana konuyor. Tabii günah da konuyor, sevap da konuyor. Artık ümürsüye düşüyor kişi. Eyvah sevaplarım yetmeyecek galiba. Az diye gelirdi. Tabi önce meleklerin yazdıkları konuyor. Rüyadaki melek yazamıyor bunu ama. Melek buna karışamadı. Artık kul ömürsüz, bitkin bir halde. Buyur ki Rabbim kulum üzülme. Senin daha sevaplar mı kulum daha? Ya Rabbi ne sevam var acaba? Melek yazmamış bunları. Var kulum. Sen gece rüyanda iki rekat namaz kıldın rüyanda. Bunun sevabını koy bakalım. Rüyanda Kabe'yi tavaf ettin. Bunun sevabını koy bakalım. Rüyanda işte Yasin'i okudun, Fatih'i okudun, şunu okudun. Bunun sevabını koy bakalım. Kul o zaman tabii çok mu çok sevecek muhteremler. İşte rüyada ibadet edebilmek için de ne gerekiyor? Bunun anahtarı nedir? Abdest yatıp abdestliyken uyuyabilmek muhteremler. Bilmek. Yine adı şerif okuyorum inşallah cami sagirden. Buyur Aleyhisselam Hazretleri. Men bahate ala taharetin. Bir kimse abdesti olduğu halde yatsa uyusa. Sümme mahate kişi o gece ölse. Ecele gelse. Mahate milletihi mahate şehiden. O kişiyi şehit olarak hükmen şehit ölmüş oluyor muhtemelen. Buna sevap oluyor böyle şey. Demek ki abdestin yatmanın da bu kadar yararları var. Tabii günümüzde mümkün olduğu kadar abdesti yani gezmeye de aklına elden geldiği kadar almalı inşallah. Şimdi gelelim inşallah muhtemelen bir de mahşerdeki abdestin yararlarına bakalım şimdi. Yani sevabın dışından tabii sevabı yazıldı. Günahlar döküldü. Bir de bunun dışında abdestin kıyamet günü mahşer yerindeki günündeki nedir faydaları? Hadis-i şerif hem Buhari'de hem Müslim'de yani en sahih hadis-i şerif buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri inne ümmeti Peygamber bak şey unutamıyorlar. İnne ümmeti benim ümmetim yok. İnne burada kesinlik anlamına kesinlikle benim ümmetim diyor Peygamberimiz. Bizi elhamdülillah diyor. Yüdanü yemle kıyameti kıyamet günü kabirden kalkınca mahşerine davet olacaklar. Gurre muhacceline Ümmet-i Muhammed'in özelliği bu. Kabirden kalktığım zaman inşallah mahşere davet edileceğiz. Gurre muhacceliğine gur alın yüz nur gibi bembeyaz parlayacak. Muhacceliğin diğer el ayaklar yani abdest yıkanan yerlerde nur gibi parlayacaklar. Min asarı bulduğu abdestin eser izinden dolayı. Demek ki kabirden kalkışsa da dünyada kimler beş vakit namaz kılıyorlarsa kim abdestini alıyorlarsa hem orada belli olacaklar. Bunun elhamdülillah yüzleri, elleri, dirseklere kadar ayakları bunların başları nur gibi bembeyaz karşıdan parlayacak belli olacaklar bunlar. Hadis devamı şöyle buyuruyor. Kimin gücü yeterse bu nurunu arttırsın. Enete gurettevi fel yafal. Yani kimin elinden gelirse nurunu arttırsın. Yani abdestini de üşenmesin. Abdestini daha güzel alsın. Daha bir abdest alsın. Bir de abdestliyken abdest almanın faziletine muhtemelen bak şimdi böyle. Kişi abdesti var. Abdesti var. Yine abdest alması. Bu hadis-i şerif de Ebu Davud Tirmizi'de İbn-i Mace'de. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri men tevalda ala tuhrin. Bir kimse abdestliyken tek abdest alırsa. Abdesti var. Öyle tuvaletten sıkışmış değil kimse. Abdesti var. Tekrar abdest almak istiyor. Yalnız bunu yapmak için de ilk aldığı abdestinle bir şey yapması gerekiyor muhtemelen. Abdestiyle böylece. Mesela ya vakit namazı kılmıştır, nafile kılmıştır ya da Kur'an okuması gibi ibadet yapması gerekiyor. Onun hakkını vermesi gerekiyor. Demek ki bir kimse abdesti aldı abdestinde ya vakit namazını kılmıştır, nafile kılmıştır, Kur'an okumuş, bir şey yapmıştır. Böyleyken tek abdest alırsa kütübelehü aşru hasenatin o kimseye 10 hasene yazılır. Yani 10 abdest sevabı buna yazılıyor, veriliyor muhteremler efendisi. Şimdi bu tabi kolay değil muhteremler. Yani biz hele kışın tabi genelde hemen hemen hepimiz diyeceğim, ben başlayayım muhteremler böylece. Ne yapıyoruz değil mi? Öğleyle ikiniyi de kılanmaya uğraşıyoruz abdestimizle muhteremler. Uğraştık bu şekilde böyle de. Demek ki bu tabi biraz nefse zor bir şey böyle. Mesela öğleyi kıldık. Ondan sonra abdestimiz normal mesela. O anda bir namaz bir şey kılacağız. Abdestimiz var. Ama kişi tekrar abdest alırsa abdesti varken, bunu bozmuyor namaz alırsa ne oluyor? Bu kişiye 10 abdest sevabı birden yazılıyor bak muhtemelen. Demek ki bu nedir? Elhamdülillah mahşer yerindeki kişinin nurun, beyazlığının artması. Artması muhtemelen. Bir gün sahabeler Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne sordular. Ya Resulallah, henüz seni görmedin ümmetin, arkadan gelecek olanlar, herhalde bizi dahil buna. Bunları mahşer yerinde nasıl tanırsın, nasıl tanıyabilirsin bunları? Tabi sahabelerle peygamberler görüştü. Onları tanıyor Hazretleri. Sordu sahabeler, bu İslam diyor elhamdülillah son din. Kıyamete kadar geçerli olacak. Yüzyıllarca devam edecek kıyamete kadar. Sola ya Resulallah, senin henüz daha göremediğin, arkadan gelecek ümmetin var. Onların mahşerini tanısın onları. Nasıl onlara yardım edersin? Peygamberimizin muhterem bir üslubu vardı Aleyhisselam Hazretleri'nin. Peygamber bazen bir örnek vererek anlatırdı bunlara böylece. Bu Arapça buna darb-ı mesel deniyor. Bir şeyi bir şeye çarparak anlatmak bu şekilde böylece. Bu nedir? Akıla dahi kalır. Akıl bunu dahi kavrar. Peygamber hemen tarım demedi bunlara bakmadı. Örnek veriyor. Onu okuyayım ibadet inşallah. Ereyte. Bak. Bakın diye gördün biliyor musunuz? Levkâne recülen levi haylün. Bir kimsenin bir atı olsa. Bir kimsenin bir atı. O beygir olsa. Gurur-u muhaceletün. O atın da alnı beyaz, ayakları aşağıları beyaz. Bir atı oluyor muhtemelen böylece. At beğenebilir de bu şekilde böyle. Bazı atların alınları beyaz olur, tüyleri beyaz olur, ayakları dizançta beyaz olur. Peygamber örnek veriyor. Bir kimsenin bir atı olsa, bu atın da alnı, ayakları beyaz olsa, beyne zahreyi haylin dühmü bühmiyin. Öyle bir yerde ki bu at, o bir çayırda, otakta, merada, çok atlar var ama onların her tarafı kapkara taraflar böylece. Dühmün ki etem, hani aşırı kar anlamına geliyor böylece at arasında. Ela yarifü haylehü, O kimse kendi atını tanıyamaz mı? Bu kişinin bir atı var. Atının da alnı beyaz, ayakları beyaz. Bu at ne yapmış? Diğer atlara karışmış. Çok atlar var çayırda, otlakta. Onlara karışmış. Ama diğer atların hepsinin her tarafı simsiye kapkara. Bu kişiye karıştırdık, atını tanır mı? Kalu bela ya Resulallah. Tanır ya Resulallah ya. Çünkü belli, öbürlere kapkara her tarafları. Bunun alnı beyaz, para ayakları beyaz bunun. Kale, Peygamber şöyle buyurdu. Fenim yetüğüne gur mahşerine minel vudu. Ümmetim, Peygamber buyurdu, ümmetim mahşerden mahşerine alınları, kolları, ayakları beyaz gelecekler. Oradan bunları tanıyacağım buyurdu. Şimdi burada biraz duralım adı cemaatimiz. Demek ki dünyada namaz kılmayanlar, abdestsiz hayatını sürdürene olacaklar mahşerde bunlar. Allah korusun, kabirden kalkınca bunların yüzleri, ayakları, kolları, ensleri, başları, bunları ne olacak Allah korusun? Kömür gibi kapkara olacak muhteremler. Olacak bu şekilde bakınız. Çünkü yüzlerin beyazlığın nuru, kollu ayakların başının beyazı nuru neye bağlı? Abdeste bağlı. Şak muhteremler. Bağlı. Allah korusun muhteremler. Allah korusun muhteremler. Hristiyan mı, Yahudi mi, ateist mi, Hindu mu, Budist mi, neyin nesi? Belli değil mi mahşere kalkın muhteremler. Baştan kabrinden kalkıyor. Ama yüzleri, her tarafları kapkara. Kömür gibi muhteremler. Kapkara. Demek ki kim der ki ümmeti Muhammed'den abdesti gezenler, abdest alanlar, bunu elhamdülillah yüzleri, kolları karşıdan daha övüp arayacak muhteremler. Şimdi bunun için adı cemaatimiz ne yapalım? Tabi evlatlarımızın da o mahşer gününde kurtulmasını istiyorsak onları inşallah Teala abdeste, namaza alıştıralım, başlayalım muhteremler. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselam Hazretleri bir gün birisinin evine geldi. Can çekişiyor, can çekişiyor. Bir türlü can veremiyor kişi ama. Yani bir şey eksiği var, bir şeyi var. Geldiler komşuları, arkadaşları. Ya Resulallah, arkadaşımız kaç gündür can çekişiyor. Tam can çıkar gibi oluyor, o kadar zahmet ediyor. Ama can türlü çıkmıyor, hep can çekişiyor. Peygamber evine geldi, baktı. Sordu, bu namazını kılar mıydı? Kılardı. Şunu yapar mı? Yapardı. Peki ne vardı ondan başka? Annesinin şartına baktı ki, annesi bundan şikayetçi. O bana şöyle böyle yapardı. Hatta benim dövmeye kalkardı. Ona hakkını etmiyorum annesi diyor. Peygamber şöyle buyurdu annesine. Gel hanım, kadın. Sen bu yavruna helallik ver de canı kolay çıksın dünyadan. Vermem bir yerde, yarısı öyle. Bana şunu yaptı, sayma başladı kadın. Hakkımı yetmem ona. Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazreti Muhtemelen'den. Orada bulunan sahabelerine, odun toplayın, getirin bakalım, şu yiyin bak odunları. Getirirler. Yakın bakalım bunu, yaktılar. Dedi ki şimdi, alın bunu şimdi, bu can vermeyen kişiyi, atın bu ateşe. Kadın da annesine bakıyor. Aman ya Resulallah, nasıl bir yavrum oraya, ateşe attırırım oraya. Ama helal kan mesela öte yanı çeken bakalım bu şekilde. Ama helal olsun buyurdu. Yavrum yanmasın buyurdu. Şimdi adı cemaatine bakın muhteremler. Yani mesela Allah korusun, işte duyuyoruz tabii. Mesela yangın oluyor. Kundaka meneyse oluyor böylece. Kişi ne yapıyor değil mi aklına mesela? Hep bunu ben daha iyi biliyorsun haberleri. Kişi bak, bir anne ne yapıyor? Kendi yanacağını biliyor. İşte yavrum kurtulsun diyor. Bu dünyada ateşi görünce böyle oluyor. Ama nedir cehennem ateşi? Vela buyuruyor. Eşeddü harra levkânü ya'lemûn. Cehennem ateşi bundan çok ama çok daha sıcak. Bilebilseler Mevlam'ın. Yani bir ana baba bilmeli ki eğer yavrusu oğlu kızı İslam yaşamazlarsa, namaz kılmazlarsa, Allah korusun, tabi ileride kaza etmesi imkanı olmazsa eğer, işi tabi tehlikeli muhteremler. Bir de bu arada muhterem cemaatimiz, abdest almada bir orta yol vardır. Orta yol. Nedir bu? Suyu israf etmemek, pek de kıtmamak suyu da muhtemelen. Ortası. Eğer suyu kişi çok az kullansa, tabii suyun kıt olduğu yerler vardır. Her zaman olabilir, bize olabilir. Bu gibi durumlarda, hatta böyle bir halde bir kişi ne yapabilir? Abdestin yalnız dörtte farzın yerine getirir, namaz kılabilir. Ne bunlar? Yüzünü bir defa yıkar. Ellerini bir kere yıkar. Başı mesheder, aynı yıkar, namaz kılabilir. Yani suyun çok kıt olduğu bir zaman olabilir böyle şey. Ama normal zamanda suyu çok kıtmamak gerekiyor. Mutlaka yıkanan ağzadan suların bir damlaması gerekiyor. Hiç su damlamasa bu yıkamaya geçmiyor da mesh yerine geçiyor böyle. Mesela baş meshediliyor böyle şey. Onu da damlama zorunlu bir şekilde böyle. Mesh, ısrar gelir, sıvı zaman anlamına geliyor meshetmek. Bunu geliyor. Yıkama ise mutlaka suyun damlaması gerekiyor. Su damlaması gerekiyor. Demek ki abdestte suyu çok kıtmamak. Genelde ülkemizde bu olmuyor. Suyu kıtan olmuyor pek zaten böyle. Bu belli muhtemelen bu. Bir de bunun karşılığı var şimdi. Nedir o da? İsraf. Aşırı su tüketimi israf. O da caiz muhtemelen. Bir gün Aleyhisselam'la Peygamberimiz bir yere giderken sahabeden Hazreti Sad'ı gördü. Abdest alıyormuş ama suyu çok bol harcıyormuş. Peygamberimiz sordu, ya Sad nedir bu israf? Ne bu israf? Hazreti Sad sordu, ya Resulallah abdestte israf olur mu? Peygamber buyurdu ki, akar su kenarında abdest alsan yine israf olur bunu. Demek ki bir insan bir derede, gölde, akarsu kenarında abdest alsa bile kişi, akıyor nasıl akıyor bu şekilde vereceğim, aşırı su tüketirse, bu bile israfa giriyor muhtemelen. Bunun için elden geldiği kadar abdesti inşallah Teala, israftan da kaçınmak gerekiyor muhtemelen. Bir de abdestte şeytandan gelen bir vesvese vardır. Şeytanlar da bölük bölüktür. Onların da branşı ayrı. Yani nasıl? Her mesleğin bir branşı vardır. Herkes kendi mesleğini bilir. Şeytanların da yetenekleri farklı. Bakın derimler. Onun branşı ayrı. Bir grup şeytan vardır ki bunlara denir el-velhan deniyor bunlar. Hadis-i böyle geliyor. El-velhan diye. Bunlar nedir görevi? Bir kişi hapsalmaya başladı mı onun başına böyle musallat olur. O kişiye abdesti olmadı diye esvesi vermeye çalışır muhtemelen böyle. Bunun için buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Ramız Şerif Okyanus Şerifi Teavvezü billahi min vesvesetil vudu. Abdest vesvesesinden Allah-u Teala sığının diye Peygamber okuyorlar. Abdeste vesveseye eyhama kapılmamak için Allah-u Teala sığının bir peygamber buyurdular. Şimdi tabi ne yapar şeytan? Kişiye önce namaz kıldırmamak için uğraşır. Önüne geçer, ona namazı gözle büyütür, ağırlaştırır, onu kişi işine meşgul eder, şuna bunda bunu meşgul eder. Kişi namaz kıldırmamaya çalışır. Eğer şeytan aleyhi lâne bunda başarı olamazsa bu defa ne yapar? Abdest alırken kişiye vesvese ev vermeye başlar. Acaba işte parmağımı yıkadım mı? Ağzımı iki kere mi yıkadım acaba? Yüzümü bir mi iki mi yıkadım acaba? Acaba şurası kuru kaldı mı? Bura kaldı mı? İşte kişiyi şeytan buradan taktı mı oltayı kancayı muhteremler? O kişi işte zar muhterem bakın böyle. Allah korusun. Kişi yüzünü yıkar. Ve iki kere yıkadım galiba. Olmadı. Bir kere daha. Halbuki iki kere yıkamış olsa bile yine yeterli muhteremdir. Biri farz. İkincisi sünnettir. Yine abdest, abdest tamamdır böylece. Ama dördünü ise hem mekruh oluyor, hem su israf ediyor, hem bu da şeytana da yem oluyor muhtemelen. Bunun için adı cemaatimiz. Genelde içe kapanık kişilerde bu olur. Bir insan içine fazla kapanıksa, biraz sessiz, sakin, yani topluma uyum sağlayamayan, ya ince fikirli kişi, hasta yapılı kişi ise, duygusal kişi ise, bunlara şeytan daha çok etki yapabiliyor, etki muhteremler yani. Çünkü insanlarda bir gönül vardır, gönül. Bu nedir gönül? Beş duygunun dışında altıncı duygudur, manevi duygudur bu. İşte bu gönül hem şeytanın vesvesesine konuşmasını duyabilir, melek ilham alabilir, öbür alemi açılabilir bu gönül. Bunun için adı cemaatimiz, buna medememek gerekiyor. Demek ki bir kimseye şeytan, aliyane abdestinde, işte iki oldu, üç oldu, şu bu derse, hiç aldırmasın muhteremde. Aldırmasın. Nedir? Abdestin dört tane farzı vardır. Bu olmuşsa abdest tamamdır bakınız. Ne dört farzı? Bir defa yüzün yıkanması. Ellerin bir defa yıkanması, başı mesedilmesi, ayakların yıkanması bir defa böyle. İki üç demeye gerekiyor. Hele özellikle abdest aldıktan sonra, abdestten sonra aldığında sinirken, şeytan bunu size verir gene böylece. Bak sen işte sağ kolunu yıkamadın, sol kolunu yıkamadın, iki kere yıkadın, işte ağzına su vermedin, şunu vermedin. Eğer bu kişi Allah korusun muhtemelen, şeytanın bu vesvesesine aldanır da tekrar lavaboya dönerse işi çok çok çok da muhtemelen. Çok da bu şekilde. Böyle bir kişi namaza bile dursa yine buna şeytan vesvese verir. Sen işte başını meshetmedin. Abdestin olmadı, namazı boşa kılıyorsun. Kişi namaza şimdi takar kafasını, acaba başımı etti etmedin mi? Namazı unutur kişi böyle. Namazı unutur tabii kişi namazda olduğunda. Namazım olmuyor, namazım kabul olmaz der. Başı ağrır, içi sıkılır, daralır. Bozar namazını, tekrar gideyim abdest alayım der. Yine gelir şu bu derken, Allah korusun kişi namazını bırakır muhteremler. Hatta namaz bırakır kalmaz da kişinin imanı bile çalar şeytan muhteremler. Yani özellikle bu da genelde çok kişi olur muhteremler böyle. Olur böylece. Yani şeytanın bir şeyi budur. Buradan abdestten kişiye girer. Tabii bir de gusülde banyoda girer. Oradan girer kişiye girer böylece. Bunun için kesinlikle muhteremler aldırmamla şeytana, iki olsun, bir olsun, ne olsa olsun, velev ki ağzını yıkamamışsın mesela, yıkanmamış olsun, abdesti tamamdır, şeytan dinlemezsin muhteremler, o zaman bırakır. Şimdi gelelim inşallah muhterem cemaat, bir de inşallah abdestin maddi faydalarına, tabi maddi faydaları bedensel, sağlıkla ilgili bunlara. Önce abdestte iki el yukarı bileğe kadar. Aslında bunlar farza giriyor bunlar böyle. Çünkü farz olanı, farz olanı parmak uçlarının dirseğin altına kadar da böyle. Buna dahildir bu. Önce sünnet olarak bunlar yıkanıyorlar, farzına girmiş oluyor. Önce iki el yıkanıyor. Neden? Bunlar temizlik aleti bunlar. Kişinin eli kirli, tozlu, paslı şu bu. Elleri pis. Hemen kişi ağzına su verse ne olur? Ya eli zaten pislimi kirli, ağzına pis su verdi muhtemelen. Yüzüne bunu sürse yüzü kirlenecek bu şekilde. Nedir bunlar? İki el, bunlar temizlik aleti. Öncelikle bunların temizlenmesi gerekiyor muhtemelen. Ondan sonra sıra geliyor ağzımıza üç sefer su verip ağzı çalkalamak muhtemelen bakın. Çalkalamak. Yalnız İslam'da uygulanan bir temizlik sistemi bu. hem de 1500 sene yakın bir zamandan beri uygulanan sistem muhteremdir. Orta çağın karanlıklarında insanların yıkanmasını bilmezken, insanların derisi rengi kirden belli olmazken İslam bakını bunu koymuş muhteremdir. Abdesti koymuş, İslam koymuş ve üç sefer ağzın çalkalanması. Ağız nedir muhteremler? Ağız gıdalarımızın ilk giriş kapısı. Yani sinirim sistemimizin ilk girişi, sinirin başlaması ağza başlıyor tabii. Ağza başlıyor. Şimdi ağızda bir tükürük bezleri var muhterem bakınız. Ağızda tükürük bezleri var böyle şey. Bu tükürük bezi her zaman tükürük salgılamazlar bunu muhteremler. Salgılamaz. Ne zaman salgılar bunlar bunu? Mesela bir insan karnı aç. Güzel sevdiği bir şeyin de kokusunu aldı. Ya gözüyle gördü. Karnı aç. Hemen bu tükürük bezleri otomatikman tükürük salgılamaya başlayalım. Ağzı böyle başlık ısrar muhteremler. Bir de bir insan ağzına lokma aldığı zaman bakın adı cemaatimiz. Yani Allah aşkına Allah'ın yarattığı şu beden muhtemelen beden. Yarattığı beden muhtemelen. Ağza bir lokma alındığı zaman muhtemelen. Ağza alınan bu gıda ağızdaki mukozalara, ağız içine, derilerine dokunduğu halde hemen tükürük bezleri faaliyete geçiyorlar. Nasıl geçiyorlar? Alınan bu gıda, lokma ağızdaki gıda yumuşak mı, küçük mü, büyük muhteremler. Ona orantı olarak tükürük bezleri salgıya başlayalım muhteremler. Aldığı yumuşak, basit bir şey ise hafif tükürük salgılıyor bezler. Eğer büyük lokmaysa, kuru lokmaysa o zaman tükürük bezleri salgılamayı daha çok yapıyorlar muhteremler. Yapıyorlar. Bir de muhteremler nişastalı besin ağızda sinirime başlıyor bunlar böylece. Amilaz denen bir madde var tükürükte. Bunu abiyor, nişastalıyı böyle parçalayıp bunu küçük şeker moleküllerini değiştiriyor. Bunun için de Peygamberimizin tavsiyesi muhteremler lokmaya güzel çiğneme bak muhteremler. Yani ağzından duruyorum. Bu çünkü sünnete ilgili olduğu için bu böyle. Peygamberin tavsiyesi ağızdan lokmayı acele yutmamak. Çiğnemek muhtemelen. Bir kimse nişastalı bir gıdayı, patates olsun mesela olsun bu gibi şeyleri, nişastalı gıdaları, kişi ağzını güzel çiğnerse, bu ağza tatlılaşma başlar muhtemelen. Amilaz denen madde ne yapıyor? Nişastaları parçalayıp, bunları şeker moleküllerine dönüştürüyor, şey haline geliyor böyle şey. Eğer bu nişastalı besinler, gıdalar ağızda iyi çiğnenmezse, midye bunlara zor sindiriyor muhtemelen. Bunu yine ağza veriyor. Yine İslam sünnet olanı, İslam sünnet olanı ağza lokma yutulmadan iki lokmayı almamak. Şimdi ne yapıyoruz? Ağza çiğnerken hemen çatalı batırıp ikinci hazırlıyoruz bu şekilde. Hemen yedek. Halbuki değil mi? Yavaş yeme gerekiyor. Yutulsun. Ondan sonra yeme gerekiyor muhtemelen. Acelememe gerekiyor. Şimdi bir de bakın muhterem cemaatimiz, yani ne özellikler var bu şekilde? Gece uyurken tükürük beden salgısı duruyor. Uyurken tükürük bezine salgı yapmıyorlar. Tabi bu arada dil de hareket etmiyor. Ağız burada kuruyor muhterem başım böyle. Ağız kuruyor. Eğer kişi yatarken abdest alıp da yatmamışsa kişi, öte bir yemin meselesi yemin falan yatmışsa, eğer o kişinin diş aralarında, diş çürüğün kovunda, şurada burada, küçücük gıda kalıntıları kalmışsa ne oluyor? Bu da bakteriler ağzın içine doluyorlar, onlara parçalıyorlar. Hem ağız kokma başlıyor muhteremler, kokma başlıyor. Çünkü tükürük bezi salgılamıyor, salgılamıyor muhteremler. Bu işe bakınız, eğer bir kimse yatarken abdest alıp yatarsa, ağzını güzel çalkalarsa ne oluyor? Gıdalardan temizliyor, ağzını temizliyor. Ve bakteriler, en küçük mikroplar yani böyle. Bunlar çok çabuk çalıyor bunlar muhtemelenler. Çalıyorlar. İşte bakın şimdi İslam'da nedir? İlk işimiz sabah abdest almak. Şimdi gece yattık, ağızda mutlaka kalır biraz. Zerre kadar şey kalır böyle işte böyle. Onların başında bakteriler denen küçük mikroplar. Sonra mikroplar çabuk çoğalan bir varlık bunlar da ağızda. Şimdi kişi abdest zaman kalkıyor sabahtan. Tabii ağzı kurumuş muhteremler. Türkleri salgılamamışlar. Dil hareketsiz kalmış. Bakteri ağzına dolmuşlar. İşte sabah kalkınca abdest alınca ne oluyor? Abdest temiz, ağzı temizliği muhteremler. Yine İslam'da bir de şu vardır. Misvak. Misvak muhteremler. Nedir misvak? Doğal diş fırçası. Arabistan'da bir ağaç vardır. Erek ağacı denir. O ağacın dallarından kesilir. Aşağı bir parmak kalınlığında bir karış kadar kesilir. Normaldir. O misvağın ucu hafif bir kabı yontulur. Islatılır. Biraz vurdun mu ucu fırça gibi olur muhtemelen. Bir kişi ağzını abdest alırken bir de eğer bu misvakla fırçalarsa muhtemelen. Bu misvak 70 derece şifa. Bir özelliği şu, bu misvak denen bu ağaç dalı, suyla temas ettiği anda antiseptik özelliğine kavuşuyor. Antiseptik, yani öldürücü özelliğine kavuşuyor. Suyla temas ettiği zamanlar, demek ıslanıp da dişten fırçalandığında ne oluyor? Ağaç mikropları öldürüyor muhtemelen. Diş çürümesini önler, dişlerin sararmasını önler muhtemelen. Efendim şimdi günümüzde fırça var ama fırçalar ya plastik ya kıl muhteremler. Kıl fırçalarında genelde domuz kılı muhteremler. O pis hayvanın kılları çok serttir. Çok serttir onun kılları. Fırçaların hemen hemen çoğunluğu domuz kılı muhteremler. Bu kılın içinde kanalcıklar vardır içlerinde böyle. Görünmez gözü görünmez. Orada mikroplar barınır orada muhterem. Barınırlar. Sonra bugün tıp diş tabipleri mesela ittifakla bunu söylüyorlar ki diş macunları fazla yaralı bir şey değil muhtemelen. Değildir. Bunun için elden gelir inşallah teala misvak denen şey böyle. Bir karış uzunluğunda böyle parmak kanı aşağı yukarı böylece bilin bir ağaç dalı böyle. Dalıdır. Ucu böyle kertir kabukları soyulur. Az suya konulur. Biraz vurdur mu lif lif olur böyle. Fırça gibi olur. Bu nedir? Doğal diş fırçası vardır. Hiçbir zararı yoktur muhtemelen böyle. Dişleri kuvvetlendirir, diş etlerini kuvvetlendirir, ağız kokusunu giderir, diş çürümesini önler, mikropları öldürür, işte açar, balığımı söküyor muhtemelen böylece. Yani çok fazla zararı bu şekilde. Bunu da kullanma bu şekilde. Demek ki bir insan yatarken de misvaklarsa ağzını, hatta takma dişlerde de bu muhtemelen. Takma dişlerde de böylece. Mesela ne diyor bazıları? Can bu takma diş diyor. Takma diş ama yani yattığım zamanlar içi dolu gıda maddeleri içine kalmış ya. Onlar mikrop diyor, iyi yola geçiyor. Parçalıyor bunlar böyle. Kokuşuyor bunlar. Gelelim burun yıkamaya muhteremler. Burun nedir? Ağzımız gıda aldığımız yer. İnsan gıdası yaşayamıyor. İnsan dışa bağımlı yani. İnsan yeterlidir kendine dışa bağımlı. Gıdalar, su olsun diye gıdalar ağızdan alınıyorlar. Bunun için ağız temizliği, diş sağlığı için abdest almak gerek muhtemelen. Buruna gelince, burun nedir? O da solunum sistemimizin başı burundan başlıyor muhtemelen. Oradan başlıyor. İnsan denen varlık ne yapıyor? Atmosferle alışveriş yapıyoruz. Ne yapıyor alışverişte? Para yok ama. Mal mübadelesi, karşılık mal değişim yapıyor böylece. Karbondioksit veriyoruz, yani oksijen alıyor bakayım muhtemelen böyle. Sürekli böylece. Mal mübadelesi, mal değişimi, para yok ama malı mal karşı böyle. Her an, her saniye yapıyoruz, havaya karbondioksit veriyoruz, oksijen alıyor muhtemelen. Aldığımız hava nereden geliyor bize? Burnumuzdan gelmesi mecbur. Ağızdan zararlı. Çok zararlı ağızdan muhtemelen. Ancak zorunlu halde ağızdan, yedek o. Burundan alınacak bence. Şimdi gelen hava ne yapıyor buruna girerken? Burunda çıkıntı var. Konka deniyor bunlara tıpta. Hava bunlara çarpınca yön değiştiriyor hava böyle. Hava yön değiştirirken ne oluyor? Hava çok soğuksa ısınıyor biraz. Ayrıca tabii hava içinde mikroplar var, tozlar var, yabancı maddeler var. Bunlar burun tutuyor bunlar burundan muhtemelen böyle. Tutuyor bunlar böylece. İşte eğer bir insana abdest almazsa ne oluyor? O kişi burun temiz aklına gelmiyor tabii muhtemelen. Ama insan abdestlerken ne yapıyor abdestte? Her gün en aşağı 5 vakitte 3'er sefer. Bol su alınıyor. Hatta şudur sünnet olanı sağ elle avuç dolusu bunu su verirken nefes çekilir yukarı çekilir yukarı çıksın. Bunun içinde olan ne kadar yabancı madde, pislik, mikrop varsa ondan sonra sol elle kuvvete sümkürülür. Tekrar sağ elle verilir. Temizli muhteremler işte. Demek ki yani abdest almak muhteremler her insana gerek bir mesele böyle böyle. Sağlığı için böyle. Bunun sağlığı ancak ki abdest ile mümkün olabiliyor. Tabi kısa geçiyor bunları az cemaatimiz. Yüz yıkaması. Yüz yıkaması ne yapar? Önce cildi, deriyi güçlendiriyor, kuvvetlendiriyor. Bir kimse abdest almadan önceki durumuna baksın. Bir de abdestten sonraki bir durumuna baksın kişi muhteremler. Mesela bir insan abdest almadan önce başında hafif bir ağrı var. Üzerinde yorgunluk var, üzerinde miskin tembeli var, kişide var bu şekilde. Emin olun bu kişi abdest alıp da yüzünü yıkadığı anda muhteremler, baş ağrısı hafifler muhteremler. Yorgunluğu hafifler. Bu kişi psikolojik olarak da bu kişi bir rahatlar muhteremler. Ve nazar değmesine karşı da en etkili olanı budur muhteremler. Yani çürük olsun, bir insan olsun. Eğer bir kimseye çok nazar dokunuyorsa, bazı insanın şafiftir, dokunur. Bu okumaktan ziyade en şey bunu kesinlikle budur muhteremler. Yüz yıkamak, su akıtmak bu şekilde. Yüz yıkandığı zamanlar hem yüz derisi cildi kuvvetleniyor, hem baş ağrısı hafifliyor, yorgunluk gidiyor kişiden, ki şu anda ruhsal olarak da dinlenir. Dinlenir. Ayrıca bu dönemde eğer bir kimse erkek olsun, hanım olsun, genç yaşından itibaren hep abdest almaya devam ediyorsa, bu iş yaşandığı zaman da yüzün güzelliği bozulmaz, yüzü de buruşmaz muhtemelen bakımlar. Ne kadar kişi yaşlandığı kişi yaşlansın kişi, eğer kişi gençliğinden beri abdest alıyorsa, bunun yüz güzelliği devam eder, yüzü buruşmaz bu kişinin. Şimdi eller var tabi burada yıkanacak muhteremler. Eller tabi bilhassa yazın terliyor merliyor. Bir de deriden giren mikroplar, parazitler vardır böyle işte. Eller sık yıkanınca önlüyor bunları. Bir de insanın bedene elektrik var muhteremler. Bu abdest suyu ne yapıyor? Elektriğin fazlasını da atıyor muhteremler işte. Atıyor. O zaman kişi sinirsel olarak rahatlıyor kişi böyle. Yani sinir sistemi rahatlıyor muhteremler. Başın beslenmesi, ensen beslenmesi nedir bu da? Baştaki damarları güçlendiriyor. Bunların tıkanmasını, daralması önlüyor muhteremler. Ayak temizliği tabii kalıyor ki, ayak temizliği ancak ki bu da Müslüman uyguladığı bir sistem ayak temizliği muhteremler. Hele yazın o namazsızlar. Tabii şimdi çoraplar da naylon çoraplar. Hava da almıyor bunlar böylece. Ayağı bir de ayakkabılar da içinde gerçek doğal deri değil tabii. Ayakkabı da hava almıyor, çorap hava almıyor. Zavallı ayakları terliyor, hava da almıyor. Ayağını da yıkamıyor. Ayak ağrıları, şunları, bunları, bütün çeşitli hastalıkları kapıyor muhtemelenler. Ama yani abdest alırken kişinin elhamdülillah ayağını günde 5 defa yıkıyor. Parmak hilallıyor kişi bunları da. Yani devam ediyor. Bir de muhteremde bir hadis-i şerif okuyacağım inşallah. Hadis-i şerif Nesai'de ve Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde buyuruyor Peygamber Efendimiz Hazretleri İnnel gadabe mineşşeytani. Gadap. Nedir gadap? Öfke, kızma, sinirlenme. Derler ya işte tepe matı falan insanlar der bir şey böyle. Öfke, gazap. İnnel gadabe muhakkak ki peygamber diyor gazap, öfkelenme nedir? Mineşşeytan şeytandandır. Herkese bu gazap özelliği vardır ama kalbinde. Bu toplanmıştır muhtemelen. Toplanmıştır bu. Şeytan bunu tahrik edince aynen bir gazların genişliği gibi bu da genişler. Bütün bedeni sarar. Ve inni şeytane huluka minen nar. Şeytan ateşten yaratıldı. Bu bir peygamberimiz. Ve inne ma tutfiyen naru bil mai. Ateş ancak su ile söndürülür. Fî izâ gadâ ihadüküm fel yeteveldah. Sizden biriniz öfkelendiği zaman, gazabaya geldiği zaman hemen abdestini alsın, alsın. Ne yapıyor? O yetiremezden atıyor, atıyor muhtemelen. Bakın. Yani bugünkü bilim, teknoloji bundan çözemiyor daha muhtemelen. Böylece çözemiyor onları. Bakın. Demek ki öfkelen zaman kişi abdest alacak, alacak kişi ne yapıyor? Hem onu zaten elektriktir o. Ateş, elektriktir. Onu atıyor kişi ki onda rahatlar muhtemelen. Hele bir insan aşırı artık kızmış. Aşırı ama. Duruyor, duramıyor. Bu ne yapacak kişi? Bir gusül abdesti. Sabun olmamı istemem böyle. Girsin de banyoya girsin muhtemelen. Tabii yazın çok hafif ılık suyla. Kışından su sıcak olmayacak fazla ama. Çünkü su sıcak zaten ateştir o da. Bunun zararı olur muhtemelen. Kişi ne kadar öfkeli olsa olsun. Yani işin kişisi yutamıyor öfkesini. Aşırı kişi öfkeli. En son nedir bunun çaresi? Boy abdesti almak. Duş çek almak diye böylece. Bütün bir elektriğini atıyor bedeninden. Rahatlar muhtemelenler. Lillahi Teala Fatiha. Thank you.